Temessülün aksamı muhtelifedir. Aynede temessül münkasım dört surete. Ya yalnız hüviyet, ya beraber hasiyet, ya hüviyet hem şule-i mahiyet, ya mahiyet, hüviyet. Eğer misal istersen, işte insan ve hem şems, melek ve hem kelime. Kesifin timsalleri, aynede oluyor birer müteharrik meyyit. Bir ruh-u nuraninin, kendi miratlarında timsalleri oluyor birer hayy-i murtabıt. Aynı olmazsa eğer, gayri dahi olmayıp, birer nur-u mümbasit. Ger şems, hayvan olaydı, olur harareti, hayatı, ziya onun şuuru. Şu havassa maliktir aynede timsali. İşte budur şu esrarın miftahı. Cebrail hem sidrede, hem sureti dihyede, meclis-i nebevide, hem kim bilir kaç yerde. Azrail'in bir anda, Allah bilir kaç yerde, ruhları kabz ediyor. Peygamberin bir anda, hem keşfi evliyada, hem sadık rüyalarda ümmetine görünür, hem haşirde umum ile şefaatle görüşür. Velilerin ebdalı, çok yerlerde bir anda zuhur eder, görünür. Müstahit, müçtehid olabilir, müşerri olamaz. İçtihadın şartını haiz olan her müstahit, ediyor nefsi için, nas olmayan da içtihat. Ona lazım, gayre ilzam edemez. Ümmeti davetle teşri edemez. Fehmi, şeriatten olur, lakin şeriat olamaz. Müçtehit olabilir, fakat müşerri olamaz. İcma ile cumhurdur, sikke-i şer'i görür. Bir fikre davet etmek, zann-ı kabulü cumhur, şartı evvel oluyor. Yoksa davet bit'attır, reddedilir. Ağzına tıkılır, onda daha çıkamaz. Nur-u akıl kalpten gelir. Zulmetli münevverler bu sözü bilmeliler. Ziyayı kalpsiz olmaz nur-u fikir münevver. O nur ile bu ziya meczolmazsa zulmettir. Zulüm ve cehli fışkırır. Nurun libasını giymiş bir zulmet-i müzevver. Gözünde bir nehar var, lakin ebyaz ve muzlim. İçinde bir sevat var ki, bir leyl-i münevver. O içinde bulunmazsa, o şahmpare göz olmaz. Sen de bir şey göremez. Basiretsiz basar da para etmez. Ger Fikret-i Beyza'da Süveyda-i kalp olmazsa, Halita-i dimağı, ilim ve basiret olmaz. Kalpsiz akıl olamaz. Dimağda merati bir ilim muhtelifedir, mültebise. Dimağda meratip var, birbiriyle mültebis, ahkamları muhtelif. Evvel tahayyül olur, sonra tasavvur gelir, sonra gelir taakkul, sonra tasdik ediyor, sonra izan oluyor, sonra gelir iltizam, sonra itikat gelir. İtikadın başkadır, iltizamın başkadır. Her birinden çıkar bir halet. Salabet itikattan, taassup iltizamdan, imtisal izandan, tasdikten iltizam, taakkulde bir taraf, bir behre tasavvurda. Tahayyülde safsata hasıl olur, mezcine eğer olmaz muktedir. Batıl şeyleri güzel tasvir etmek, her demde safi olan zihinleri cerhtir, hem itlali. Hazmolmayan ilim, telkin edilmemeli. Hakiki mürşidi alim, koyun olur, kuş olmaz. Hasbi verir ilmini, koyun verir kuzusuna hazmolmuş musaffa sütünü, kuş veriyor ferhine, lüabalut kayyını. Tahrip esheldir, zayıf tahripçi olur. Vücudu cümle ecza, şartı vücudu küldür. Adem ise, oluyor bir cüz'ün ademiyle. Tahrip eshel oluyor. Bundandır ki, aciz adam, sebebi zuhur-u iktidar, müsbete hiç yanaşmaz. Menfice müteharrik, daim tahripkar olur. Kuvvet, hakka hizmetkar olmalı. Hikmetteki desatir, hükümette nevamis, hakta olan kavanin, kuvvetteki kavait, birbiriyle olmazsa müstenit ve müstemit, cumhur-u nas'ta olmaz ne müsmir ve müessir. Şeriatte şeair kalır mühmel, muattal. Umur-u nas'ta olmaz müstenit ve mutemit. Bazen zıt zıddını tazammun eder. Zaman olur zıt zıddını saklarmış. Lisan-ı siyasette lafz mananın zıttıdır. Adalet külahını bu zamanı tam görmüş gibi bahseder. Zulüm başına geçirmiş. Hamiyet libasını hıyanet ucuz giymiş. Cihat ve hem gazaya bağ-ı ismi takılmış. Esaret-i hayvani, istibdad-ı şeytani, hürriyet nam verilmiş. Zıtlarda emsal olmuş, suretlerde tebadül, isimlerde tekabül, makamlarda becaiş-i mekani. Menfaatı esas tutan siyaset canavardır. Menfaat üzere çarhı kurulmuş olan siyaset-i hazıra, müfteristir canavar. Aç olan canavara karşı tahabbüb etsen, merhametini değil, iştihasını açar. Sonra döner, geliyor, tırnağının hem dişinin kirasını senden ister. Kuvay-i insaniye tahdid edilmediğinden, cinayeti büyük olur. Hayvanın hilafına, insandaki kuvveler, fıtri tahdid olmamış. Onda çıkan hayr-ü şer, la yetenahi gider. Onda olan hodgamlık, bundan çıkan hodbinlik, gurur, inat birleşse öyle günah oluyor ki, bunda da bir işaret-i gaybiye var. Beşer şimdiye kadar ona isim bulmamış. Cehennemin lüzumuna delil olduğu gibi, cezası da yalnız cehennem olabilir. Hem mesela bir adam tek yalancı sözünü doğru göstermek için İslam'ın felaketini kalben arzu eder. Şu zaman da gösterdi, cehennem lüzumsuz olmaz, cennet ucuz değildir. Bazen hayır, şerre vasıta olur. Havastaki meziyet, fil hakika sebeptir tevazu mahviyete. Olmuş ma teessüf, sebebi tahakküme, tekebbüre hem illet. Fakirlerdeki aczi, amilerdeki fakrı, fil hakika sebeptir ihsan ve merhamete. Lakin ma teessüf, müncer olmuştur şimdi zillet ve esarete. Bir şeyde hasıl olan mehasin ve şerefse, havas ve rüesaya o şey peşkeş edilir. O şeyden neşet eden seyyiat ve şer ise, efrat ve hem avama taksim tevzi edilir. Aşireti galipte hasıl olan şerefse, hasana aferin. Hasıl olan şer ise, efrada olur nefrin, beşerde şerri hazin. Gaye-i hayal olmazsa enaniyet kuvvetleşir. Bir gaye-i hayal olmazsa yahut nisyan basarsa ya tenasi edilse elbette zihinler enelere dönerler. Etrafında gezerler. Ene kuvvetleşiyor, bazen sinirleniyor, delinmez ta nahnu olsun. Enesini sevenler başkaları sevmezler. Hayat-ı ihtilal, mevt-i zekat, hayat-ı ribadan çıkmış. Bil cümle ihtilalat, bütün her cü fesadat, hem asıl hem madeni, rezail ve seyyiat, bütün fasit hasletler, muharrik ve menbaı iki kelimedir tek, yahut iki kelamdır. Birincisi şudur ki, ben tok olsam, başkalar acından ölse ne me lazım? İkincisi, rahatım için zahmet çek, sen çalış, ben yiyeyim, benden yemek, senden emekler. Birinci kelimede olan sen mi katili, hem kökünü kesecek, şafi deva olacak tek bir devası vardır. O da zekat-ı şer'i ki, bir rükn-ü İslam'dır. İkinci kelimede, zakkum şecer münderic, onun ırkını kesecek, ribanın hürmetidir. Beşer salah isterse, hayatını severse, zekatı vaz etmeli, ribayı kaldırmalı. Beşer hayatını isterse envai ribayı öldürmeli. Tabakayı havastan, tabakayı avama sılay-ı rahm kopmuştur. Aşağıdan fırlıyor saday-ı ihtilali, vaveylay-ı intikami, kin-u haset enini. Yukarıdan iniyor zulüm ve tahkir ateşi, tekebbürün sıkleti, tahakküm saikası. Aşağıdan çıkmalı tahabbüp ve itaat, hürmet ve hem imtisal. Fakat merhamet ve ihsan yukarıdan inmeli. Hem şefkat ve terbiye. Beşer bunu isterse sarılmalı zekata, ribayı tard etmeli. Kur'an'ın adaleti bab-ı alemde durup ribaya der, yasaktır, hakkın yoktur, dönmeli. Dinlemedi bu emri, beşer yedi bir sille, kuvvetli bir işareti gaybiyedir. Evet, beşer dinlemedi, ikinci harb-ı umumi ile bu dehşetli silleyi de yedi. Müthişini yemeden bu emri dinlemeli. Beşer esirliği parçaladığı gibi ecirliği de parçalayacaktır. Bir rüyada demiştim, devletler, milletlerin hafif muharebesi, tabakat-ı beşerin şedid olan harbine terk-i mevki ediyor. Zira beşer, Edvard'a esirlik istemedi, kanıyla parçaladı. Şimdi ecir olmuştur, onun yükünü çeker, onu da parçalıyor. Beşerin başı ihtiyar, Edvard'ı hamsesi var. Vahşet ve bedeviyet, memlukiyet, esaret, şimdi dahi ecirdir. Başlamıştır, geçiyor. Gayri meşru tarik, zıttı maksuda gider. El katilu la yerithu, bir düstur azimdir. Gayri meşru tarik ile bir maksada giden zat, galiben maksudunun zıttıyla görür mücazat. Avrupa muhabbeti, gayri meşru muhabbet. Hem taklit ve hem ülfet. Akıbeti mükafat, mahbubun gaddarane adaveti, cinayat. Fasık-ı mahrum bulmaz, ne lezzet ve ne necat. Cebr ve itizalde birer dane-i hakikat bulunur. Ey talib-i hakikat, maziye hem musibet, müstakbel ve masiyet ayrı görür şeriat. Maziye, mesaibe nazar olur kadere, söz olur cebriye. Müstakbel ve measi, nazar olur teklife, söz olur itizale. İtizal ile cebr şurada barışırlar. Şu batıl mezheplerde birer dane-i hakikat mevcut, münderiçtir. Mahsus mahalli vardır, batıl olan tamimdir. Acz ve ceza, biçarelerin kârıdır. Ger istersen hayatı, çareleri bulunan şeyde acze yapışma. Ger istersen rahatı, çaresi bulunmayan şeyde cezaa sarılma. Bazen küçük bir şey büyük bir iş yapar. Öyle şerait oluyor, tahtında az bir hareke, sahibini çıkarıyor ta âlâ-i illiyyin. Öyle halat oluyor ki, küçük bir hareket, kâsibini indiriyor ta esfel-i safilîn. Bazılara bir an bir senedir. Fıtratların bir kısmı birdenbire parlıyor. Bir kısmı tedricidir. Şeyen şeyen kalkıyor. Tabiat-ı insani ikisine de benziyor. Şeraite bakıyor, ona göre değişir. Bazen tedrici gider. Bazen dahi oluyor barut gibi zulmani. Birdenbire fışkırıyor. Nurani bir nar olur. Bazı olur bir nazar, fahmi elmas ediyor. Bazı olur bir temas, taşı iksir ediyor. Bir nazarı peygamber, birdenbire kalbeder, bir bedevi-i cahil, bir arif-i münevver. Eğer mizan istersen, İslam'dan evvel Ömer, İslam'dan sonra Ömer. Birbiriyle kıyası, bir çekirdek, bir şecer. Defaten verdi semer. O nazar-ı Ahmedi, o himmeti peygamber. Ceziretül Arab'da fahmolmuş fıtratları kalbetti elmaslara. Birdenbire seraser, barut gibi ahlakı parlattırdı, oldular birer nur-u münevver. Yalan bir lafz-ı kafirdir. Bir tane sıdk yakar milyonla yalanı. Bir tane-i hakikat yıkar kasr-ı hayali. Sıdk büyük esastır, bir cevher-i ziyalı. Yeri verir sükuta, eğer çıksa zararlı. Yalana yer hiç yoktur, çendan olsa faydalı. Her sözün doğru olsun, her hükmün hak olmalı. Lakin hakkın olamaz her doğruyu söz etmek, bunu iyi bilmeli. Hud ma safa, da'ma keder, kendine düstur etmeli. Güzel gör, hem güzel bak, ta güzel düşünmeli. Güzel bil, hem güzel düşün, ta leziz hayatı bulmalı. Hayat içinde hayattır, hüsnü zanda emeli. Suizanla yeistir, saadet muharribi, hem de hayatın katili.